AVG, Maître Vincent Gomez, Hugues Colondele, Yamama Ninel. Mon ami Nilikambo, soki balobina yo, olinga kakobeta teme moninga. Mon ami Nilikambo, soki bapekisio, olinga kakobeta teme moninga. Baoyo bapekisa, basuka boye. Pekisa, basuka boye, mama. Mwana babota na tembe, aumela kate. Kuna babenda singa, kuna babenda singa, mama. Lika mbona loba kilobi, monoko na nganganga. Mokolo tonga, apotuli tonga, oko tonga na nini. Lobi lobi ozala kiko beta tolo O lobi ya koko katengo botola yotonga Le loba ebisie maso salaka A botoli tonga e Masine tika lipolele O kotonga naninie Likambo na loba kilobi Mono konanga inganga Mokolo tonga, apotoli tonga, oko tonga na ninie, oko tonga na ninie. Lobi lobi ozala kiko beta tolo, o lobi ya koko kateko botola yo tonga. Le loba ebisie, maso salaka, apotoli tonga e, masinye tika lipolele. Tonga na ninie Lika mbona loba kilobi Mono konanga inganga Mokolo tonga Apotoli tonga Oko tonga na ninie Oko tonga na ninie Oloba kitrona esika yango Batio pembeni Loba lisusu mama Kata ndengo kataka Loba lisusu mama Baby Loba, loba, pa.